Kowalema w Trójce. Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Coraz lepsza sytuacja epidemiczna w Polsce. Lekarze apelują o szczepienie się. Kandydaturę Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich odrzucił Senat. Wciąż brak porozumienia z Czechami na temat przyszłości kopalni Turów. O 190 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło w ciągu poprzedniej doby 48 osób. Wykonano ponad 47 tysięcy testów. W porównaniu do ubiegłego piątku liczba nowych zakażeń spadła o ponad 40%. W szpitalach z powodu COVID-19 jest leczonych ponad 1600 pacjentów. 245 najciężej chorych jest podłączonych do respiratorów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Codziennie, systematycznie ilość pacjentów, którzy wymagają pomocy szpitalnej, pomocy lekarskiej, jeżeli mówimy tutaj o zakażeniu koronawirusem, zdecydowanie się zmniejsza. Realnym zagrożeniem są nowe mutacje koronawirusa, szczególnie wariant Delta, wcześniej nazywany indyjskim. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych wyjaśnia, że wariant ten jest bardziej zakaźny. Tylko wskaźnik reprodukcyjności jest większy niż wirusa z Wuhan, 2-3-krotnie blisko. Jest na poziomie 5-8, czyli jedna osoba może 5-8 nawet zarazić. Do tej pory w Polsce wykryto 84 przypadki odmiany Delta. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kandydaturę Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich odrzucił Senat. Postawą Koła Senatorów Niezależnych, do którego należy Lidia Staroń, zaskoczony był wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. Dla mnie najistotniejsze to, że koło senatorów niezależnych nie okazało się być kołem ratunkowym dla pani senator Staroń. Żaden senator nie poparł, a jeszcze dodatkowo pani senator sama wstrzymała się od głosu. Teraz pytanie tak naprawdę do Sejmu. Czy Sejm podejmie jeszcze raz procedurę wyboru, czy już przystąpi do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Krzysztof Kwiatkowski z Koła Senatorów Niezależnych mówił, że kandydatura Lidii Staroń nie dawała gwarancji, jakich oczekują od Rzecznika Praw Obywatelskich. Najważniejsze jest, żeby każda decyzja, którą podejmujemy jako senatorowie, była decyzją, przy której możemy powiedzieć, że podjęliśmy ją, kierując się najwyższym dobrem, w tym szczególnym przypadku dobrem obywateli, dla których rzecznik to jest często ostatnia instancja, walcząc z rządem. Była to piąta próba wyboru następcy Adama Bodnara. Nie ma porozumienia w rozmowach z Czechami na temat przyszłości kopalni Turów. Zostaną one wznowione we wtorek. Delegacje Polski i Czech ponownie spotkają się w Pradze. Minister środowiska i klimatu Michał Kurtyka. Twarde rozmowy po obydwu stronach. Myślę, że mamy zrozumienie lepsze po obydwu stronach. Jest wspólna intencja rozwiązania tego sporu w takim duchu dobrosąsiedzkiej współpracy i w sposób długotrwały. Idziemy w kierunku porozumienia. Czeskie Ministerstwo Środowiska podało w swoim komunikacie, że negocjacje eksperckie dotyczyły konkretnych warunków międzyrządowej umowy, jednak nie poinformowało o szczegółach. Rozmowy są bardzo trudne, ale po raz kolejny wraz z ministrem Kurtyką potwierdziliśmy, że naszym celem jest porozumienie, powiedział czeski minister środowiska Richard Brabec. Wypracowanie kompromisu ma doprowadzić do wycofania dotyczącego kopalni Turów pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. W warszawskiej strefie kibica na Stadionie Narodowym dziś i jutro będzie się można zaszczepić jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. Zachęca do tego wiceminister zdrowia Anna Goławska. Zachęcamy do skorzystania z jednej strony z atrakcji, jaką będzie wspólne kibicowanie, z drugiej strony do zaszczepienia się. To jest kolejny etap w realizacji Narodowego Programu Szczepień. Dziś w strefie na Stadionie Narodowym będzie można obejrzeć mecz Polska-Hiszpania, rozgrywany w Sewilli. Utwory Krzysztofa Krawczyka zabrzmią jutro o 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, a także Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, któremu patronuje Rada Mediów Narodowych, mówi redaktor naczelny Radiowej Jedynki Marcin Kusy. Najpiękniejsze melodie Krzysztofa Krawczyka zostaną zagrane instrumentalnie przez Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie. Część druga tego koncertu to jest już popis wyjątkowych wokalistów. Oni zmierzą się z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Same hity, wspaniałe przeboje, no i nieco inne wykonania. Transmisja koncertu na antenie Radiowej Jedynki, Facebooku, stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl i kanale YouTube. Pierwsza część koncertu zostanie powtórzona w Radiowej Dwójce w poniedziałek o 13. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe albo będzie bezchmurnie, jedynie na zachodzie i Podkarpaciu po południu więcej chmur i możliwe przelotne deszcze i burze, gdzieniegdzie z gradem. Na termometrach 25 stopni na Podhalu, 28 na wschodzie, 31 w centrum, do 35 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ze Słowacją się nie udało, więc teraz musi się udać z Hiszpanią. Przed nami tradycyjny mecz o wszystko. Dzisiaj o 21:00 nasi piłkarze stawią czoła trzykrotnym mistrzom Europy na ich terenie. A my zapraszamy na specjalną audycję w Trójce od 20 do 23 Euro 2020, mecz Polska-Hiszpania. Nadzieja umiera ostatnia, o czym zapewniają Państwa Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. A to będzie słoneczny weekend. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Piotr Filan. Dzień dobry, w sobotę. Przed momentem, a co przed nami? Pracownicy Biblioteki Miejskiej w Pławach przed siedzibą placówki kilka dni temu stworzyli Aleję Wolnych Książek. Była to okazja, by przynieść te, które już przeczytaliśmy i wymienić je na książki przeniesione przez innych. Zajrzymy zatem do Puław, ale zajrzymy też do wsi Przybudki w gminie Narew. Tam na lokalnej ziemi wyrósł celebryta, a chodzi o 400-letni dąb. A przed godziną 7 wybierzemy się w chłodniejsze rejony naszego kontynentu. Na daleką północ, gdzie o tej porze słońce w ogóle nie zachodzi. Naszym przewodnikiem jak zwykle będzie podróżnik Jacek Stasiński. No to hop, do puław. Po co kupować nowe, skoro można się wymienić książkami? Czytelników połączyli pracownicy Biblioteki Miejskiej w Puławach. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. No ja to takich kryminalnych szukam, historycznych. Tu już widzę. Dan Brown. Tak. No bardzo ciekawe. Tego nie czytałam chyba. To weźmiemy. Przyszłam do biblioteki oddać książki i właśnie zaglądam, co tutaj się dzieje. Fajna sprawa to jest. Nie wszystkich stać, książki są drogie ogólnie. A jak ktoś przeczyta, może sobie potem komuś to oddać. U mnie zalega trochę, ale ja nie pozbywam się. Nie mam serca po prostu. Dla nas super. Ja mówię tym bardziej, że my mamy takiego mola książkowego, który jest tym bardziej, ja też lubię książki. U nas książki non stop się przewijają, tak więc to jest bardzo fajna akcja. Przyniosłem troszeczkę książek. Takie klasyki. Dostojewski, Słowacki, Grzesiuk. Katarzyna Kuciara, kierownik działu promocji upowszechniania czytelnictwa, Biblioteka Miejska w Puławach. Jest możliwa bezpłatna wymiana książek, można ze sobą przynieść te, które nam zalegają, które już przeczytaliśmy, chcielibyśmy się podzielić z innymi. No i oczywiście wziąć coś interesującego dla siebie, bo mamy przygotowane stanowiska z literaturą dla dzieci i młodzieży, z literaturą popularno-naukową oraz beletrystyką. Jest podział na fantastykę, kryminał oraz literaturę piękną i obcą obyczajową. Także myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego i trzeba przyjść i przekonać się, co kryją skarby na naszych półeczkach. Akcja potrzebna? Myślę, że tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że ludzie coraz rzadziej czytają książki. A jak to wyglądało u pani? Książki do oddania są, czyli w pandemii pani czytała. Tak, przede wszystkim bardzo dużo czytamy dzieciom i faktycznie one bardzo lubią książki, lubią chodzić do biblioteki, lubią coś tam sobie powybierać, lubią słuchać. Dzisiaj można wejść także pomiędzy regały, tego też brakowało. Bardzo, bardzo. No to było wypożyczanie książek przez okienko tak naprawdę, gdzie pani przynosiła, coś tam pokazywała i, no i takie bardzo ograniczone możliwości. Czytała pani przez ostatni rok? Mimo pandemii cały czas. Zamawiałam książki przez internet i przychodziłam odbierać. Ja uwielbiam czytać w ogóle, dużo czytam. To są Piłkarze Świata. Historycznie też będzie, super. Także będą i starsi. A mam trzech piłkarzy w domu, tak więc któryś zawsze będzie. Albo piłka nożna ogólnie, cała historia. Ja wiem, że wczoraj przegraliśmy, ale może... Myślę, że tak. Małgorzata Szczepa, kierownik działu udostępniania zbiorów i informacji, czyli wypożyczalni dla dorosłych, mówiąc krótko. Widać jednak, że pandemia była i jest, bo ludzie jednak się obawiają takiego bezpośredniego kontaktu z nami, z książką. Największy spadek mamy w grupie dzieci, a także osób pracujących od 25 do 44 roku życia. Mimo tego, że mamy tam największy spadek, to jest też tam najwięcej czytelników. Natomiast mamy dla nich też alternatywę. Nie muszą do nas przychodzić. Wystarczy, że są naszymi czytelnikami. Proponujemy im wtedy Legimi, czyli bezpłatny dostęp do e-booków. To dopiero zaistniało pod koniec tamtego roku, ale widać, że coraz bardziej zaczyna być popularne i coraz więcej czytelników chętnie po to sięga. Wypożyczeń jest całkiem sporo, bo około 400 miesięcznie. Nie za ciężkie? Żeś sobie kaliber wybrał? Które? O, to są, tak, to są bardzo fajne, ale możemy jeszcze poszukać tam na dziecięcych. Już wybrane książeczki. No częściowo tak. Dla wnuków? W tej chwili dla wnuków, tak. Piotruś Pan, Miś, Rupert i Grające Kamienie. Chodzi o podzielenie się, tak, z drugą osobą. Czasami nie potrzeba takich książek, na przykład jak dzieci wyrastają, to tylko one stoją na półce, a tak to przekazuje się innym pokoleniom. My mamy jednak taką naturę łowców. Kiedyś się mówiło o tym, że tylko mężczyźni, natomiast widać, że i kobiety również i taką ogromną satysfakcję odczuwa każdy, kiedy znajdzie dla siebie perełkę wśród tych książek, które tutaj są zgromadzone. Daje to ogromną satysfakcję i chęć później właśnie możliwości jednak skorzystania z biblioteki. O tym, że takie akcje promujące czytelnictwo są potrzebne, świadczą liczby. Przed pandemią Puławska Biblioteka miała ponad 11 tysięcy czytelników. Teraz liczba ta spadła o ponad 1000. A relacje z Alei Książek przygotował Łukasz Grabczak. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane minią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc., etc., etc. Niechże już wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, proszę Państwa, 19 dzień czerwca, 170 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku bliźniąt. W zeszło godzinie 4.14 zajdzie o 21.00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Bonifacy, Gerwazy, Julianna, Michalina, Protazy i Romuald. Życzymy wszystkiego dobrego. Dzisiaj mecz Polska-Hiszpania. Mecz, jak powiedział Krzysztof Łoniewski, tradycyjnie ostatniej szansy. Niezwykle mnie to bawi. Jakby tu dodać, proszę Państwa, otuchy biało-czerwonym, no i jakie są nastroje przed? Dasz jeszcze szansę naszej drużynie? Tak, dam. Znaczy, no ja szczerze wierzę, że wygramy chociaż jeden mecz, a nawet dwa. No chociaż jeden, albo nawet dwa. Jak Państwo oceniają szanse naszego zespołu? 22 i 7 trójek. No i jakby tutaj dodać otuchy naszej drużynie. No i ciekaw jestem też, czy to będzie wieczór wesoły, czy smutny. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. słuchaj, nie gadaj, że też tam jest. A potrafi się wściec, otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Z powodu karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Mula maksa, mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Rośnie już ponad 400 lat i w końcu ma szansę, by stać się jedną z wizytówek Podlasia. Dąb Duni znajduje się niedaleko wsi Przybudki w gminie Narew. Może zostać drzewem roku 2021. Do konkursu zgłosili go jego miłośnicy, którzy wierzą, że 400-latek zauroczy nie tylko ich. Taką akcją właśnie jak Drzewo Roku na pewno zostanie wizytówką naszej puszczy przede wszystkim i pewnie część osób się nim zainteresuje. Tomasz Bałdak z rowerowej grupy Białowieskiej. Jest naprawdę w bardzo urokliwym miejscu, jest bardzo fotogeniczny, jest na okładce płyty zespołu Hojrak. Warto go odwiedzić, zobaczyć, posiedzieć przy nim trochę. Dąb Dunin w Przybudkach to taki symbol starodrzewi na przedpolach Puszczy Białowieskiej. Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak. Kto mieszka tutaj w Puszczy Białowieskiej albo tą puszczą odwiedza, to takich starych drzew ma możliwość podziwiania bardzo wiele. A on sobie stoi tak samotnie na przedpolach tej Puszczy Białowieskiej. Ja go znam bardzo długo, ponieważ jeżdżąc w pracy zawodowej na poprzednim stanowisku kilkukrotnie zwrócił moją uwagę właśnie tym swoim wiekiem. Jest oceniany na około 450 lat, więc niewykluczone, że przeżył tutaj najazd szwedzki podczas potopu, tak więc mógł go widzieć i Karol Gustaw i Jan Kazimierz, czyli król Polski w tamtym czasie. A myślę, że zainteresowanie i konkurs, który się toczy na to Drzewo Roku, jeszcze bardziej podkreśli rolę tego dębu i pokaże, dokąd kiedyś ta Puszcza Białowieska sięgała. Przy okazji warto chronić takie drzewa. Siła genetyczna tego konkretnego drzewa świadczy o tym, że jest to dobry materiał, ponieważ no tyle lat przeżył i to w takim terenie bardzo zurbanizowanym pod kątem rolniczym. Ten dąb jest dębem pomnikowym, ma około od 5 do 6 metrów obwodu, czyli ogromny, jest wielki. Jest niski teraz, ponieważ sam konar kiedyś spadł, złamał się i dlatego jest niższy, ale daje sobie świetnie radę. Jest już praktycznie w dwóch częściach, jako tako się trzyma, ale jest zielony i to najważniejsze. I to jest nasza chluba Podlasia. Chciałabym, żeby coś z nim zrobili i zabezpieczyli go jakąś obręczą. To jest jeden z bardziej znanych tutaj dębów w rejonie Puszczy Białowieskiej, a przypuszczam, że i na Podlasiu. Miłośnik Puszczy Białowieskiej Tomasz Niechoda. Widzieliśmy wiele wspaniałych zdjęć tego drzewa. Ludzie przyjeżdżają z różnych stron Polski i pytają o to drzewo. No ja sam jestem, że tak powiem, związany też emocjonalnie z tym drzewem. O nim opowiedział mi Agnieszce, mojej żonie, nasz przyjaciel. I on mu nadał imię Dunin na cześć Dunina Marcinkiewicza, białoruskiego poety. Właściwie takiego dziecka tego pogranicza, bo on z jednej strony był katolikiem, ale posługiwał się językiem białoruskim. Pomyśleliśmy wtedy, że fajnie jakby miał taką nazwę, no ale to absolutnie nie wyklucza nazywania w inny sposób tego dębu, chociażby strażnikiem puszczy. No i apelujemy o głosowanie na ten dąb w tym naszym konkursie. Traktujemy go jako reprezentanta województwa podlaskiego. To jest piękny dąb, ma swoją magię, wielu ludzi zaczarował. Głosowanie i więcej informacji o konkursie są na stronie drzeworoku.pl. A o 400-latka pytała Marcelina Markowska. 27 minut po godzinie 6. Skądkolwiek się Państwo wybierają, proszę ze sobą zabrać butelkę wody. Nakrycie głowy też niezbędne. To będzie kolejny upalny dzień. Dzisiaj prawie w całym kraju bezchmurne niebo, jedynie po południu na południowym wschodzie oraz na krańcach zachodnich miejscami pochmurne i tutaj możliwe są gdzieniegdzie burze. Temperatura od 27 stopni na wschodzie Podkarpacia do 32 stopni w centrum i 35 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Tu program trzeci Polskiego Radia. 28 minut pozostało do godziny 7. Jakby tu się słodzić, co powiedzą Państwo na 11 stopni i przelotne opady deszczu. Miejsce, do którego Państwa zabierzemy, jest niezwykle położone. Wielbiciele kapryśnej pogody także powinni być zadowoleni, a są tacy, którzy nie lubią monotonii. Już od kilku dni mamy cały czas słońce, rzeczywiście nudą troszeczkę powiało. Za kilka minut ruszymy w krainę fiordów. No! Señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, a ver. Hiszpański o poranku. Zupełnie jakbyśmy słuchali komentarza do meczu, który o 21 się rozpocznie. Queens of the Stone Age potrafią obudzić. Oj tak, komu w drogę, temu czas. Zapraszamy do Norwegii. Bergen, małe, urokliwe miasto w Norwegii. Miasto, które kiedyś było stolicą tego kraju. Tak, wybieramy się do Bergen dzisiaj. Małe, urokliwe z naszej perspektywy, ale z perspektywy Norwegii jest to drugie największe miasto Norwegii po Oslo. I było to największe miasto do XIX wieku, chociaż od XIII wieku stolica była w Oslo, to Bergen było największym miastem i do tej pory jest największym handlowym portem pasażerskim. A jeżeli chodzi o elementy turystyczne, to Bergen to są wrota do fiordów. Także wszyscy kochają fiordy, wszyscy chcą oglądać fiordy, niektórym nawet fiordy jedzą z ręki. Natomiast my pojedziemy sobie do Bergen, żeby poznać bliżej to piękne miasto. Ale zanim fiordy, to najpierw też domy rybaków, słynne, które zamieszczane są na widokówkach rybaków niemieckich, które są też na liście UNESCO. Mówisz o Bryggen, tak? O dzielnicy Bryggen, dzielnica drewnianych domów. Zresztą w Bergen tych drewnianych domów jest dużo więcej, natomiast w Bryggen, zwane też Tyskenbryggen, czyli niemieckie nabrzeże. Nazwa pochodzi od tego, że w 1360 roku Bergen stało się ważnym ośrodkiem w ramach Ligi Hanzeatyckiej, także należało do Hanzy i to jest pozostałość właśnie po tym drewnianym nabrzeżu. Także piękne drewniane miejsce, teraz są tam sklepy z pamiątkami, jakieś restauracyjki, natomiast rzeczywiście wygląda to imponująco, taki labirynt drewnianych domów przy porcie. Poza oczywiście tym słynnym brygiem, który jest na liście UNESCO, mamy zamek w Bergen przy porcie. Mamy wzgórza, które otaczają Bergen, dodają miastu takiego malowniczego uroku. Jest ich 7, na 2 można wjechać. A najwyższe wzgórze to jest Ulriken, które ma 643 metry. Można tam wjechać kolejką linową na samą górę, albo można się na nią dostać jednym ze szlaków turystycznych i stamtąd mamy przepiękną panoramę nie tylko na Bergen, ale również na fiordy. Dla osób bardziej leniwych z samego centrum, właściwie spod portu, jeździ kolejka Fløibanen, zbudowana w 1914 roku i tam mamy niecałe 400 metrów, 399 metrów i tam też mamy piękną panoramę na zatokę i na centrum Bergen. Przy przepiękne miejsce, którego mieszkańcy wręcz nałogowo uprawiają sport. Lodowata woda, nieopodal mnóstwo prywatnych wysepek, na których bardzo często są restauracje. Niezwykłe miejsce. Naszym przewodnikiem jest Jacek Stasiński i do Bergen jeszcze wrócimy, bo tam niższa temperatura. Takiej szukamy. Zachybotałem się. Proszę Państwa, utwory na sobotnią pobudkę w programie trzecim. Do tego kawa, która o tej porze dnia smakuje najlepiej. Co ciekawe, mieszkańcy Norwegii mają jedne z najlepszych palarni kawy i są w czołówce narodów, które spożywają jej najwięcej. Wracamy do opowieści o Bergen i do Jacka Stasińskiego. W Bergen zapamiętałem szaloną pogodę. Tak, Bergen jest też charakterystyczne z tego, że nazywane jest miastem deszczy i jak statystyki podają, 270 dni w roku tam pada. A rekordowym rokiem był rok 2006, kiedy przez 85 dni padało non-stop. Także żeby zobaczyć Bergen z perspektywy trzeba mieć trochę szczęścia. Najlepszy okres, żeby tam pojechać, to jest maj i czerwiec, kiedy rzeczywiście tych opadów jest najmniej. Wtedy także dzień bardzo długi. Bergen jest tak w środku Norwegii, ale jest to dosyć daleka północ, więc wtedy te dni są dużo dłuższe. Ale jak jesteśmy w Bergen, też oczywiście trzeba coś nie tylko dla ducha, ale też dla ciała. Dla ducha oczywiście warto odwiedzić dom Griega, słynnego norweskiego kompozytora, który urodził się w Bergen, ale też swoje ostatnie lata tam spędził, jest jego dom i często w okresie letnim w ogrodzie odbywają się, tak jak u nas w Żelazowej Woli, koncerty i można posłuchać muzyki Griega, która też była inspirowana trochę folklorem norweskim, trochę muzyką ludową. Jeżeli chodzi o element dla ciała, to trzeba spróbować oczywiście norweskich specjałów. A norweskie specjały to przede wszystkim łosoś i oczywiście wszelkie owoce morza, ponieważ Bergen jest ważnym portem też rybackim. I na to najlepszy jest targ przy porcie. Zwykły targ, gdzie rozstawione są budki, namioty i można świeżej rybki spróbować. Można tam spróbować też i kupić różne inne specjały, dla nas bardzo egzotyczne, chociaż Norwegia nie jest tak daleko. Można kupić kiełbasy. Kiełbasę z wieloryba, kiełbasę z renifera, które żyją w Norwegii gdzieś tam na północy, są nawet hodowane przez samów. No i oczywiście cały czas poluje się na łosie, jest ich dużo w Norwegii, więc kiełbasa z łosia. Ale przeciwwagą także jest żurawina, która jest wszechobecna w Bergen. Tak, oczywiście można różnych specjałów z żurawiny spróbować i jeżeli pojedziemy tam latem, to możemy spróbować bardzo dobrych, lokalnych truskawek. Będąc w lipcu, można zjeść tam naprawdę jedne z najlepszych truskawek, jakie jadłem, takie kupione gdzieś na targu, rzeczywiście słodkie, aromatyczne, bardzo dobre. Ale będąc w Bergen, musimy spróbować też lokalnych specjałów, czyli fisken pudding. Pudding na zimno z łososia oraz sery. Sery kozie, czasami lekko słodkie, jak na przykład brunost z tak zwanego lokalnego street foodu. Dobrze spróbować, my mamy hot dogi, tam są naleźniki lompe, czyli naleźniki z kiełbaską. To są takie specjały, które też podczas wizyty w Bergen warto posmakować. Zawsze, kiedy odwiedzam Jacka Stasińskiego, celem nagrania, częstuję mnie słodyczami, chociaż ja utrzymuję, że niechętnie, ale ptasie mleczkiem jeszcze nie wzgardziłem. Kolejne nagranie przed nami, a także kolejne ciekawe miejsce już za tydzień. Proszę Państwa, 10 minut pozostało do godziny 7. Last night a DJ saved my life with a song. Last night a DJ saved my life.